राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 जून 1996 को साया 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण संग्रह और भोग की इच्छा त्याग में संग्रह और भोग भोग ही सही प्रसन्नता ना ये दो चीज संग्रह की इच्छा मेरे रुपया मिल जाए और मिल जाए जहर रुपया मिल देने की इच्छा और भोग भोगने की सुख भोगने की इच्छा इच्छा रुपया नहीं रुपया तो लाख और करोड़ों आप पर रुपया बढ़ जाए मेरे रुपया हो जाए ऐसी विस्तृत बात है। फिर थोड़ा मैं फिर कह दूंगा थोड़ा विस्तार करूंगा जरूर करो खास विषय है। नारायण नारायण नारायण ये दो चीज खास बाधक है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रदित चेतसाम व्यवस्था यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते सुख भोग की इच्छा और पदार्थों के रुपयों के संग्रह करने की इच्छा। कई लोग संग्रह भगवान स्वामी जी कहते संग्रह मत करो संग्रह करो मत कहने की जरूरत नहीं है संग्रह आप कर सकते ही नहीं जितना संग्रह होता है उतना ही होता है आपकी इच्छा से एक कौड़ी भी अधिक संग्रह होगा नहीं जितना होना है उतना ही होगा। संग्रह जी इच्छा है ये बाधक है संग्रह लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में हो जाए तो आपको बाधा नहीं देगा परंतु रुपया में आसक्ति ममता कामना और मेरे पास धन हो जाए मैं धनी बन जाऊं बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं मैं धनी ये इच्छा महान घातक है। इसमें मार्मिक बात कहने की मेरे मन में आई है सबसे क्षमा मांग कर कहता हूं जिसके हृदय में धन का महत्व नहीं है धन बहुत बड़ी भारी चीज है ये जिसके मन में महत्व निकल गया है भीतर से और मेरा धन बना रहे ये ममता नहीं है और धन मिल जाए ये जिसकी इच्छा नहीं है उसके धन की कमी नहीं रहेगी और ये जब तक रहेगी लखपति करोड़पति के कमी रहेगी। एक दृष्टि जो प्रसिद्ध है मैं कहता हूँ कि उनका घाटा ज्यादा होता है तृष्णा ज्यादा होती है ये तो चीजें है ही इसके सिवा एक मार्मिक बात और है। मार्मिक बात ये है आप ध्यान देखिए सुने भगत पर उनकी इच्छा के अनुसार वस्तु नहीं मिलेगी और जिसके धन का महत्व नहीं है धन की इच्छा नहीं है संग्रह नहीं है उसकी इच्छा पीछे होगी धन पहले मिलेगा ये मार्मिक बात है ख्याल मायिक नहीं मानो जरूरत पड़ेगी उससे पहले वस्तु आ जाएगी किसके जिसकी ममता नहीं है कामना नहीं है धन का महत्व नहीं है तृष्णा नहीं है ऐसा जो पुरुष है उसके भगत पर काम पड़ने का, तो पहले वस्तु मिलेगी फिर जरूरत का अनुभव होगा। और लखपति करोड़पति अरबपति हो जाएंगे तो बस भगत पर इच्छा के अनुसार वस्तु मिलेगी नहीं। ये नई बात है, तो कंगले रहेंगे, मन से ऐसी चीज नहीं मिले, दुख होगा तो सुख मन से नहीं मिलेगी। और तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, संग्रह की इच्छा नहीं है, महत्व नहीं है, उनके नया प्रारूप बन जाएगा। नया बिना चाहे धन और संपत्ति, बिना चाहे बहुत आवेगी। ये जो वासुदेव सर्वम है, इसमें एक मार्मिक बात है। धन है धन, वो जड़ है, परंतु इच्छा रहित ठीक स्थिति वाले के लिए धन जड़ नहीं है। धन की ममता करने से धन व्याकुल हो जाता है, इसको दुख होता है। ममता रूपी पत्थर रख दिया मेरे ऊपर, उसको दुखी होता है, बोझा लगता है। अगर ममता नहीं करता है, धन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। पदार्थ प्रसन्न होते हैं, उसे ममता नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, इच्छा नहीं करता, कामना नहीं रखता, उसके पास धन आने के लिए लालायत होता है, वस्तु में आने के लिए लालायत होती है, किनके पास चले जाओ, इनके पास। और धन रखने वालों के मन में आती है कि इनको कुछ दे दे, इनको कुछ दे दे, इनको दे दे। और लेने की इच्छा वाले के प्रति देने वालों की इच्छा कभी, ये तो बात आप सबके अनुभव की बात है। कोई भी भाई बहन किसको देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हैं। नहीं तो डाकुओं को, चोरों को आपको ज्यादा धन देना चाहिए, क्यों? सन धन के लिए देखो, मार देते हैं, ठग लेते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो धन की बहुत भूख है। तो भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना, ऐसे धन की भूख डाका डाले, चोरी करे, उनको धन देना चाहिए, क्यों? धन की भूख उनके ज्यादा है। पर किसी के मन में नहीं आती है उसको धन देने, तो धन की जिसकी भूख नहीं, उसे धन कमी नहीं रहेगी। कमी जंगल में बैठ जाए तो वहां कमी नहीं रहेगी, इतनी विलक्षण बात है। पर आप त्याग करो मन से, खबर धन की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं धन की, क्या करेंगे हम? रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, किराया मिलता है, वस्तु मिलती है, वस्तु मिलती है, धन का करेंगे क्या? धन की आवश्यकता नहीं, धन आ जाए तो करे, करे क्या करें इनका? तो उनकी जरूरत पीछे होगी, धन पहले आएगा। धन आने पर मालूम हो क्या चाहिए, अमुक चीज चाहिए, पीछे होगी। इतनी मार्मिक बात है। मैं संग्रह का त्याग नहीं करता हूँ, और मैं त्याग क्या करूँ? संग्रह आपकी इच्छा करने से उम्र भर बीत जाएगी और लाख रुपया एक बार भी देखने को नहीं मिलेगा। इच्छा से थोड़ा ही धन संग्रह होता है, धन को प्राप्ति के अनुसार आता है। इस वास्ते धनी करोड़पति अरबपति हो, भगत पर आवश्यक चीज नहीं मिलेगी, उनको जरूरत वाली चीज नहीं मिलेगी। और जिसके हृदय में आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, ममता नहीं है, धन की महत्ता नहीं है, उनकी आवश्यकता पीछे पड़ी, धन पहले आएगा, चीज पहले आएगी। ये बात है, ये आपके जचे न जैसी बात तो अलग है, पर बात ऐसी है। आप करके देखो, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, गृहस्थ हो, साधु हो, कोई सबके लिए ही बात है। बिल्कुल ममता नहीं, पास की चीज है, हरे को दे सकते हैं, उदारता है, उदारता। अपात्र को देने नहीं कहता हूं मैं, पर हृदय में धन की कंजूसी नहीं है, कृपणता नहीं है, मक्खी चूस पड़ा नहीं है। घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस कर फेंकेगा, इसे घी के घी लगा चला चला जाएगा। ये कंजूसी मक्खी चूस आदमी, कंजूस के नाम कहते हैं, ऐसा बुझते भाव नहीं है। किसी तरह सदुपयोग हो तो उनके पास धन की कमी नहीं रहेगी, नया प्रार्थ बन जाएगा, नया बिना प्रारब्ध के धन आ जाएगा। और प्रारब्ध का धन तो सबको मिलेगा ही, प्रारब्ध की सेवा आप कर ही नहीं सकते। स्वामी जी धन संग्रह का निषेध करते हैं, निषेध न मैं भी धन का संग्रह करो सा तो लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, नहीं बन सकते। ये निषेध क्या करूं, मैं धन का निषेध नहीं करता हूँ। भीतर में तृष्णा है, धन की जो महत्ता है और उसके साथ जो आसक्ति है, प्रियता है, ये धन आने नहीं देती। धन के रोग लगा दे दी, वो रोक लग जाएगी रोग। अगर ये नहीं हो तो धन खुला आएगा, खुला। क्या पूछे था? ये था जी बांध बांधने वाली बात। बांध क्या बांधना है? जैसे गंगा जी आ रही है तो गंगा जी के बांध लगा दिया जाए तो गंगा जी की गति उल्टी होने लगती है। अभी तो गंगा जी दक्षिण की तरफ यूं जा रही है यार, आड़ लगने पर उत्तर की तरफ चलेगी गंगा जी। उत्तरवाहिनी गंगा का बड़ा महत्व है। बड़ के पास में पत्थर है, उन पर थोड़ी सी गली है, अगर वहां पर बालू से भर करके बोरा चार पर रख दे तो उत्तर प्रवाह हो जाएगा। यू उत्तर प्रवाह तो बांध लगने से उत्तर, वो तो बांध लगने से प्रवाह उत्तर होगा। और सफा बांध लग दिया जाएगा तो जल इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो किधर बढ़ेगा आप बताओ? सूत्र बढ़ेगा, यू बढ़ता चला जाएगा, यू बढ़ेगा, तू तू उतर उतर जाएगा। और ज्यादा बांध लगा दोगे ठेठ गंगोत्री पहुंच जाएगा। इस तरह से धन की, भोगों की, मान बढ़ाई की इच्छा है, ये आपको धन और मान बढ़ाई आने नहीं देंगे। और बांध लगा दो, इनकी इच्छा छोड़ दो आप, तो आपके धन आने की कमी नहीं रहेगी, पदार्थ आने की कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता पीछे होगी, वस्तु पहले आएगी। जैसे आपका हमारा भाई बहनों का जन्म पीछे हुआ, हर माँ के थनों में दूध पहले आया। वो आवश्यकता तो जन्म के बाद होती है, पर दूध पहले आता है। ये माताएं जानती है, बच्चे को जो दूध पिलाती है तो पहले आया हुआ धन उसको निकाल देती है, वो खील होती है, वो दूध ऐसा कड़ा हो जाता है बच्चा को पिए तो मर जाए, इस बार वो दूध निकाल देते हैं। स्वाभाविक गाय भैंस भेड़ बकरी दूध होता है ऐसा ही, तो पहले दूध आ जाता है, वो दूध थस जाता है, खोआ बन जाता है, खोआ इस तरह से, तो वो बच्चा पचा नहीं सकता। इस वास्ते ये माताएं हैं, इनको पूछ लेना आप, वो दूध निकाल देती, पहले निकाल कर साफ दूध आवे तो बच्चे को देती है। और अगर देती है मूर्खता करती है, अगर पहले ही दूध दे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चा उसे पचा नहीं सकेगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि बच्चा पैसे पीछे पैदा होता है, दूध पहले आता है। ऐसे संसार मात्र की रचना भगवान ने ऐसी की है कि वस्तु पहले आएगी, आपकी आवश्यकता पीछे होगी, ऐसा प्रबंध है। परंतु आप लाला देव उत्सव के लिए तो वस्तु आने में संकोच करती है, डरती है आपसे, संग्रह करने वाले से, ममता करने वाले से वस्तु कांपती है, डरती है, इस वास्ते उपास में नहीं आती। आपकी तृष्णा लाला दे रहे थे, भोजन के बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है भोजन हमारी आवश्यकता है, परंतु हम भोजन के बिना दो तीन दिन रह सकते हैं, पर आज का बनाया हुआ तीन दिन भोजन खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा भोजन, हम नहीं सड़ेंगे। भोजन के बिना हम सड़ेंगे नहीं, हमारे बिना भोजन सड़ जाएगा। तो भोजन को, भोजन करने वालों की आवश्यकता ज्यादा है। हम कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत है तो हमें भोजन की जरूरत है, नहीं, भोजन करने वाले की जरूरत भोजन को ज्यादा है। खा जाएगा नहीं, हमें तीन चार पांच दिन भोजन नहीं मिले तो हम सड़ेंगे नहीं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अरे भोजन सड़ जाएगा, कोई जहर हो जाएगा, कई तरह का दूध रह जाए तो फिर वो घर में पॉइजन हो जाए, जहर पैदा हो जाएगा, तो पचेगा नहीं, विकार करेगा। लोग धन के लिए, चीजों के लिए लालायित होते हैं, ये वास्तव में इस तत्व को जाना नहीं है, समझा नहीं है। तब मैं आपको समाधान तो कैसे कर दूं? वो तो मेरी ताकत से बाहर की बात है। बात ऐसी है सिद्धांत की, मैंने संतों की बातों से सुना है, समझा है और मेरा विश्वास होता है कि बात सच्ची है। और आपके पास जितनी चीज है वो आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है। सब सुनने की बात कई बार कही है, साधक समझने में कई बार बात आई है। इन बातों की पुनरुक्ति नहीं मानता हूँ कि बात कही फिर कह दो, मुझको किसी कभी समझाएगा, किसी समझ में आवेगी। तो अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। मन बुद्धि अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये वस्तु अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। मैंने बात कही है कि मुफ्त में कल्याण अपनी नहीं है, उनको दूसरों को देने से हमारा कल्याण हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में कल्याण हो जाए। अपनी है ही नहीं, अपने लिए है ही नहीं। शरीर की महिमा कहा जाए मनुष्य शरीर, जो शरीर की महिमा उपयोग को लेकर के है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर का सदुपयोग दिया, सेवा करे तब शरीर काम का है, नहीं तो शरीर सड़ जाएगा, शरीर कोई काम नहीं आएगा। अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये सिद्धांत है कर्म योग, असली तत्व कर्म योग का ही है, असली कर्म योग का। हमारे पास जो चीज वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, केवल दूसरों के लिए है। जो अभावग्रस्त है उनके लिए है, उनके लिए है, उनकी चीज है। इस वजह से भिक्षा वाले कोई आवे तो भिक्षा उसी की छोटी समझ उसको दे दो, अपनी समझ नहीं। मैंने पुस्तक में पढ़ा कि अपनी समझ देने के समान कोई पाप नहीं है, अपने पढ़ा हुआ। अपनी समझ करके देना है ना, इसके समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। ही नहीं अपने। अब माँ के पेट से आए हैं तो क्या लाए थे साथ में? अगर जाओगे तो लाश भी पड़ी रहेगी, पेट से लाश तो आई है, मरोगे तो लाश भी पड़ी रहेगी। तो अपनी कहाँ है? केवल दूसरों के हित के लिए ही चीज मिली है, जो मिली है सबके दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए मिली है। अरे सेवा से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? मैं वो मारवाड़ी कावत गया, पारखी पुणे कात में सीख लो, मारवाड़ी बहना समझे हरे नहीं समझेगा। पूणी गणत बताते हैं ना, उनकी सूत्री पूणी बनाते हैं, पूणी पहले पूणी कहते हैं उसको, सूत की लंबी लंबी होती है, लच्छू खाई करे पूणी बनावे, पूणी बाजार फेर कहते हैं यहाँ, तो वो कहते पूणी है ना, तो पारखी पूतनी कातन सीखनो है, बिगड़े जगह बिगड़े अपन कातन सीखनो है। तो थाने तो मुक्ति अपनी करनी है, थारे घर लोग क्या बिगड़े है, घर की क्या चीज जाती है अपनी? ये तो पार की पूरी कादर सीखना, पूरी बिगड़े तो उनकी, सूत बिगड़े तो उनका, उन बिगड़े तो उनकी, अपने सीखना अपने हो जाएगा। ऐसी बात है, इस वास्ते ये बात जचती नहीं है। और आजकल तो जचे कैसे है, अपने सुख के लिए मातृशक्ति का नाश कर दिया। हमारे मातृशक्ति सबसे ऊंची चीज, संसार में जितने संबंध है सब संबंधों में माँ का संबंध सबसे ऊंचा, सबसे गुरु माँ है, पहले पहले गुरु माँ होती, बोलना सिखाती है, खाना खाना सिखाता है, चलना सिखाती है, हमारे पकड़ी सर है, पहला गुरु माँ है, जन्म देने वाली माँ है। भाषा सिखाने मातृभाषा क्या है, उस माँ का तिरस्कार कर दिया, और माँ बढ़ना नहीं चाहती, माँ नीचो काम कह दिया, जो वो शब्द खराब है, शर्म आती है, वो बढ़ना चाहती। माता बहनो आप माँ बनो, एक भाई के साथ आठ नौ की तरह टावर रहा, तो मैंने कहा भाई आप माँ है तो समझी, मैं दो तीन बहना बैठी थी, आप क्या कह रहा, वो ये माँ है, ये समझी माँ क्या है, आठ दस टावर हो जाओ फिर तभी तो माँ है। माँ बंद कर दो, माँ कैसे हुई? पहले माँ थी, कभी किसी समय कोई सोरा दिल में जब माँ थी, अब माँ नहीं है, अब तो बेशिया है, माँ है ही नहीं। अब कर्ण शब्द इससे बढ़िया कर्म शब्द क्या कहो बताओ। माँ कैसे हुई वह माँ अपना बंद कर दिया तो माता हो आप क्या काम आओगे बताओ। आप माँ नहीं पढ़ोगी हम लोगों को जन्म नहीं दोगी तो क्या करोगी आपका क्या उपयोग है आपका जन्म सार्थक कैसे है। हमारे को जन्म देव तभी ना आपका जन्म है। माँ का कितना ऊंचा दर्जा है इसका कोई बदला चुका सकता नहीं। जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाए भगवान बस में भगत मेरे मुकुट मणि भगवान का मुकुट मणि बन जाए वो शरीर जिस माँ ने दिया उस माँ की कितनी महिमा है। जितनी महिमा करो उतनी थोड़ी है। बिना माँ कोई आदमी आकर के भगवान को प्राप्त कर सकता है। माँ की क्या पटकी पड़ गई राम राम राम पटकी पड़े हम समझ पटकी पड़ी कैसे कहते हैं बिजली पटकी पड़ गई बिजली पड़ गई अरे ऊपर अब बात हुई है। अब क्या बताऊं क्या समझाऊं बताओ। हमारे में शक्ति नहीं न कह सकूं जैसा समझा सकूं शक्ति से बाहर की बात। संसार में माँ की महिमा है पुरुष की पति पिता की नहीं आते महिमा समझे माँ की महिमा है। अरे वो माँ नहीं बनती अब क्या करे तो क्या हुआ आराम सुख भोग ये मनुष्य बनाने यही तनुकार फल विषय न भाई वो समझे कहते रे इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है यही नहीं यही तनुकार फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई स्वर्ग भी स्वल्प है यही तनुकार फल भाई हो चाहे बहन हो साधु हो चाहे गृह कोई क्या न हो ये नहीं है। अब ये ही उद्देश्य मान लिया केवल विषय उद्देश्य मान लिया न तो क्या है परिवार नियोजन का तत्व क्या है केवल विषय भोग और बातें बनाती है क्या अरे नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा सब फालतू बात है सब फालतू बिल्कुल फालतू बात है। मनुष्य ज्यादा होगा जब धंधा ज्यादा करता ज्यादा होगी वो देश उन्नत होगा दो ही होंगे एक ही रहेगा देश महान दरिद्री हो जाएगा। आपको दिखता नहीं है पर मेरे को वैसे संदेह नहीं है मेरे मन में इसमें संदेह नहीं है पतन हो जाएगा। और बात सुनी है वो कहता हूँ एक मैंने बात सुनी है वो बात कहता हूँ क्या है आप जानो और सरकार जाने पता नहीं है। विदेशों से कर्जा लिया है बहुत कर्जा तो कर्जा इतना ले लिया है हिंदुस्तान में जितने आदमी है हिंदू मुसलमान ईसाई आदि एक एक के प्रति 6-6 हजार 5-5 हजार 6-6 हजार आवे इतना कर्जा लिया है। वो कर्जे वाला कह दिया कि परिवार नियोजन करना पड़ेगा तात्पर्य कर्जे में फंसा दे और जन्म नष्ट हो जाए फिर राज्य हमारा ही हो जाए ये उनकी गूढ़ाभिसंधि है। ईसाई बसे तो कोई हर्ज नहीं है ये हिंदू मुसलमान ईसाई नाश करने का दो ही उपाय है एक तो जन्म ने नहीं देना एक मार देना गायों को कत्ल कर देनी वंश नष्ट कर देना विदेशी गाय ला करके इनके अपने हिंदुस्तानी गायों का नाश कर देना और हिंदुओं का नाश कैसे हो जाए जन्म का दो मारे तो बुरा लगता है। मेरे मन पर असर पड़ा वो आज कह दू आपको गर्भपात करने से उस बहन का उस माँ का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है पीड़ा हो जाती है जगह जगह या वहाँ और रोगी हो जाता है। अभी थोड़ी सी एक बहन ने बात अपनी बताई तो उनके एक बहन ने बताया कि महीने के महीने खून लेना पड़ता है इतना खून गिरता है गर्भपात करने से जो दूसरा खून लेना पड़ता है महीने नहीं तो मर जाए और इतनी पीड़ा होती है इतना शरीर रोगी होता है। तो मैं बात कह दूं मेरे मन में ये होता है ये को डॉक्टरों से छिपी हुई बात नहीं है परंतु सरकार का उद्देश्य है कि सृष्टि कम हो जाए तो ये स्त्रियां मर जाए तो कम सृष्टि आप ही हो गई और जल्दी मरेगा तो अच्छी बात ये बात मेरे मन में आई, इस बात मैंने जितने लिखे पाप ही पाप की लिखे, ये नहीं भी स्त्री बीमार हो जाता है, ये कोई मामूली बात आई को मैं लिखा नहीं आई। पीछे सुना कि सरकार स्त्री की रक्षा करते है, स्त्री का पक्षपात करते है, कोई सरकारी अखबार जाकर हो गई तो जल्दी बात सुनते है, सचिव उड़ी नहीं वो बात सुन लेते हैं, इस स्त्री की रक्षा स्त्री की महत्ता बढ़ाते है। विनोबा भावे ने तो कहा कि शंकराचार्य बढ़ाऊंगी स्त्री को, मैं शंकराचार्य बढ़ाऊंगी, विनोबा ने कहा हम मिले उसे, वो शंकराचार्य बड़े महात्मा ऊंचे, शंकराचार्य वल्लभाचार्य जैसी स्त्रियों को बढ़ावेंगे, अब इतना स्त्री का आदर करते हैं और नष्ट ये करते हैं, तो कितना नाश होता है। और बच्ची से औरत आते ही बच्ची को हरा दू, वो बच्ची नहीं है वो माँ है, मातृशक्ति है, उससे आपका हमारा वंश चलता है, वो मातृशक्ति है, उसका बड़ा भारी पाप है मातृशक्ति करना, माँ को नाश कर देना। अपने कहावत है बार बार ये, चोर को मारो चोर की माँ को ही मार दो, माँ को मार देना ऐसा नहीं है चोरी करी उसको माँ को जाकर मार दो, माँ को मार देना का मानो चोर पैदा ही नहीं हो, ये माँ को मारना है तो हिंदू पैदा ही न हो, स्त्री को मार देना, गर्म उसको मार दिया, जैसे गर्म उसको भी मार दिया, उसके ऑपरेशन किया बहुत जल्दी जीवेगी वो मरेगी जल्दी, तो स्त्री जल्दी मर जाएगी तो सृष्टि कैसे पैदा होगी। हरियाणा के उस संत लिखा है 5-7 वर्ष 10 वर्षों की किताब लिखा, उन वर्षों के बाद में लड़की कुंवारे रहेंगे, सभी कुंवारे रहे मर जाएंगे, सृष्टि अपनी नष्ट हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी सृष्टि, जन्म हमारा ही हो जाएगा, हमारे आधिपत्य हो जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी, गायों के नाश कर देने से खेती नहीं होगी तो फिर हम फैक्ट्रियों खोलेंगे, उन फैक्ट्रियों के हमारे को नौकर मिल जाएंगे मुफ्त में, क्योंकि खाने है नहीं तो नौकर मिलेंगे, नौकर हम धन कमाएंगे। यह है गुढ़ा पीसद भी विदेशियों की, मैंने सुनी है, हमारे मन की गलतना नहीं है, मेरी मन की कल्पना नहीं है, ये मैंने सुनी है बात। इस बार तो वे कहते हैं कर्जा दे गए तुम परिवार नियोजन करोगे कि नहीं, करना पड़ेगा तुम्हारे को, इस बात से वे परिवार नियोजन निश्चित कर नहीं सकते, फंसे हुए हैं, कर्जा सिर पर है, और उनके कंपनियों को बुला लिया है, क्योंकि वे कहते हम आना चाहते हैं तो ना कैसे कहे कर्जे में फंसे हुए, यार कंपनी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे देश स्वतंत्र हुआ वही दशा पीले नौका बुझेगी, और वे खाने पीने में गायों का मांस खिलाने का करते हैं, छोरा खाते हैं बाजार की चीजें खाते हैं, उनमें कर दो जिनको आप धर्म पर और गायों पर इनकी श्रद्धा न रहे तो आप ही आपका नाश करेंगे, ये नौबत बज रही है। अब मैं कहता हूँ तो कहते हैं स्वामी जी क्यों कहते हैं ऐसी बात, सुनाती नहीं सत्संग की बात को, तो ये कुसंग की नहीं है, ये भी सत्संग की बात है पर सुनाती नहीं, और मैं कम कहता हूँ, पहले कहने ज्यादा कहता था, लोग मना करते हैं तो अच्छा भाई थोड़ी को ये दशा हो रही है, तो इधर तो धन की है इधर भोगों की, ये दो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये नौबती जी कहे भोग और ऐश्वर्य, सुख भोग है और धन इकट्ठा हो जाए धन कमा में, इसकी त्रासना अगर ये निषेध कर दिया जाए, इच्छा हृदय से ही नाश कर दी जाए तो निहाल हो जाओगे, धन कभी नहीं रहेगी। इस वास्ते आवश्यक चीज लखपति करोड़पति को नहीं मिलती और त्यागी को मिलती है। एक सज्जन ने कई बात कहा था, वो पूरी याद नहीं है, कृष्ण को याद नहीं है, बात कही थी वो आपको मेरे द्वारा कहना अच्छी नहीं लगता पर याद आ गई, कहा कि अच्छा अच्छा आविष्कार अच्छी चीज है, ये संतों के लिए ही है, ये कहा था, क्योंकि यहाँ व्याख्यान दिया, अब मुंबई जाकर व्याख्यान दिया तो समय बर्बाद होगा, तो वही जा संतों के लिए है, बताएगी बढ़िया चीज है, जब भूखों में फंसेगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो ये संतों के लिए है, आप तो मुफ्त में खाते हो बेईमानी से, ईमानदारी से है उनकी चीज है, ऐसे कई वर्षों पहले की बात, जिसके द्वारा उपकार संसार ज्यादा हो उनके लिए तो है चीज है, भोगी के लिए थोड़ी है, भोगी के लिए नहीं है, अपने लिए अपनी चीज अपने लिए नहीं है, अपने अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो जो अपनी नहीं मानता अपने लिए नहीं मानता उनके लिए तो है चीज है, तो उसे कमी कैसे रहेगी, फिर आपने सोचा अपने लिए अपने लिए नहीं है, तो उसके द्वारा सबका उपकार हुआ और सबके उपकार के लिए ही वस्तु राजी होती है, धन राजी होता है, ममता नहीं, आश्रित नहीं, कामना नहीं, कंजूसी नहीं, तो वो खुश होता है, फिर जो खुश होती है प्रसन्न होती है, नहीं तो दुखी होती है वो। ये बात है तात्विक। लड़के से हुआ, जब सुबह आपने वासुदेव प्रश्न किया तो वासुदेव शर्म जड़ कह रही, जड़ता अपनी मन में है। देखो परमात्मा की दृष्टि से परमात्मा की से कुछ नहीं है, और तत्व जीवन होते वासुदेव सर्वम, उसमें वासुदेव सर्व है, जड़ किन की दृष्टि में है, चेत की जीव की समझ में, अपने यम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत, इस जीव ने जगत धारण किया है, जगत है नहीं, परमात्मा है साक्षात, साथ गीता का प्रमाण है, येदम धार्यते जगत, इसने जगत धारण किया है। जगत के धारण से क्या हुआ, गीता की क्या बताऊ मैं माँ, विचित्र बात है, इसका नाम खुद का जगत हो गया, त्रिवीर गुण में भावे मोहितम जगत, मोहित जगत मोहित होता है, ये मोहित होती है, ये मोहितम जगत है, ये जगत मन जड़ इतना हो गया साफ जगत, गच्छति जगत मरने वाला हो गया, मरने वाला जगत ही नाम इसका जगत हो गया, जगत भाष हो गया, कितना अनर्थ हुआ है। जगत शब्द जड़ का भाषण है, ये मोहितम जगत, तो मोहित वो जगत है, जड़ है, पत्थर है, वो मनक नहीं है, मनक नहीं, पशु पक्षी भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, पत्थर है पूरा जड़ सा। ये बात है भाई, ये गीता कहती है, जड़ है कहाँ, सब चिन्ह में है, सब के चिन्ह में हो जाएगा, जब आप इनके अधीन नहीं होगे तो आप निश्चिन्ह में चेतन निर्भर। ये भी बात मैंने बहुत बार कही है कि संसार में वर्णनाता सब परमात्मा का स्वरूप है, और वर्णनाता गीता में दुखालय मशासतम, दुखों का घर है संसार, और संसार परमात्मा का स्वरूप है, दोनों बात आती है, तो दोनों बात सिद्ध कैसे हुई, दोनों बात सिद्ध कैसे होती है, दोनों बात सिद्ध ऐसे होती है, संसार से सुख चाहेगा उसके लिए भयंकर दुख रूप है संसार, और सेवा करेगा उसके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, दोनों बातें सच्ची है, ऐसा सेवा करने के लिए संसार है, जो वस्तु मिली अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। अब सब ऐसी बात करे तो घाटा पड़ेगा, कोई चीज कमी रहेगी, नहीं रह सकती कभी, एक एक देना चाहेगी उसके लिए, वो कहते उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए, मौज हो जाएगी सब संसार मात्र से, लड़ाई झगड़ा गंगा कुछ नहीं होगा। अब लड़ाई का सामान तैयार करते हैं नाश करने के लिए, उधर बम बनाते हैं, इधर बम बनाते हैं नाश करने के लिए, नाश हो खत्म हो जाएगा काम, ये दशा हो रही है, इस वास्ते ये और उनके लिए है। प्रार्थना 5 बजे ठीक करनी चाहिए या पीछे भी कर सकते हैं क्या प्रार्थना? प्रार्थना तो भाई एक समय करनी चाहिए, उसी से 5 बजे, कारण उसका यह है कि 1 बजे करने से जैसे रेडियो का शब्द या सुनाई देता है, इस तरह से अदृश्य रूप से हम सब साथ में होते हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यहाँ हो, और चाहे विदेश में हो, सब हम एक हो जाते हैं, सभी एक समय 5 बजे के समय ठीक समय हमारी आवाज एक हो जाती है, संघे शक्ति कलौ युगे, कलौ संघ में शक्ति सब हो जाते हैं। संस्कृत में भी करनी चाहिए, हिंदी भी अनुवाद कर सकते हैं, संस्कृत नहीं जानते हो कि हिंदी में भी कर सकते नहीं, संस्कृत सीखो, संस्कृत वाणी का बड़ा महत्व है। विदेश में महाराज जी, विदेश में यहाँ जैसे 5 बजे है उस समय तो वहाँ कोई दोपहर में कहीं कोई दोपहर हो जाए भलाई, उसमें करो उसमें करो, भारत के 5 बजे करनी चाहिए, हमारे देश में तो ये है नहीं ना, ये तो विदेश में है, कई देशों में है, तो असल करे तो उसी समय करना चाहिए, चाहे वहाँ दोपहर में हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, कुछ यहाँ तो 5 बजे एक ही होता है, थोड़ा फर्क है असम में, यहाँ भी काफी फर्क है, 4 बजे अंधेरा होना ज्यादा है, असम देखा बहुत जल्दी उदय जल्दी होता है। भगवान भगवान के शरण वाला भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, उससे भोगों की कामना रह जाए तो क्या भगवान मिटा देते हैं? नहीं, जन्म हो सकता योग भ्रष्ट नहीं होता, जन्म उसका हो सकता दूसरा, वो योग भ्रष्ट की तरह है। योग भ्रष्ट में योगा चलित मान से बताया है, तो मन के साथ चिंतन करके मन के द्वारा उपासना करता है वो योग भ्रष्ट होता है। जो आप स्वयं भगवान में लग गया तो वो जब तक होश है तब तो वो भगवान को याद करता है, तो भगवान को होश रही तब तो भगवान उसको याद करेंगे, कैसे योग भ्रष्ट होगा? मन लगाओ और बुद्धि लगाओ और निश्चय करो मैं ब्रह्म हूँ, ये वास्तव में कल्याण की बात नहीं दिखती है। हमें क्षमा करें महाराज, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। आप स्वयं भगवान के बनो, मन लगाने से भगवान कैसे लगेगा? मन को बीच में क्यों उड़ाओ बेचारी जड़ को पढ़ा रहे बेचारा, आप लग जाओ। और नहीं तो मैं ये मन आदर्श मई वो दिन निवेश बुद्धि भी मन में, आप भी मन में, आप भी मन में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। शिव जी और हनुमान जी महाराज दोनों का एक ही स्वरूप है क्या? एक एक एक एक स्वरूप मान कर भगवान, भगवान की सेवा करने के लिए शिव जी ने बंदर का रूप धारण किया। सेवा करने रे हमारा कोई जरूरत नहीं, मनुष्य सेवा करते, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, भोजन चाहिए, वृक्ष तो रहेगा वही खा लेंगे वही रह जाएंगे, ना कपड़े जरूरत नहीं। भगवान विजय महाराज भगवान की जो फौज है उसे राशन का प्रबंध नहीं था, न रहने का प्रबंध करना, न कोई राशन का प्रबंध करना, न को देना, न शस्त्र से जरूरत, लात हाथ ना दांत बस, और बजे को ऐसी सेवा भगवान की सेवा भाई, भगवान शंकर के मन महा की सेवा करें तो हमारी जरूरत किसी चीज की नहीं। और सेवा करें, सेवा कितनी बढ़िया करी, राम जी को ऋणी बना लिया, सीता जी को ऋणी बना लिया, लक्ष्मण जी को ऋणी बना लिया, अयोध्या में बैठे भरत को ऋणी बना लिया, सब परिवार को ऋणी बना लिया हनुमान जी ने, हनुमान जी सब ऋणी हो गए। ना ही था तो उल्ण में तो ही भक्त भी भगवान ने भरत जी महाराज ऋणी, ये हो गया हमारा दाता। यमराज का दंड जो मिलता है वो शरीर को मिलता है, हमारे तो मिलता नहीं। अभी दंड अभी भूख तो शरीर को ही लगती है, क्यों खाओ अन्न? बैठा रहो, शरीर को लगती है भूख तो आप मत खाओ अन्न, जब कोई मार पीट करे तो शरीर को लगती है, आप क्यों है, आपकी बात है। अब आज सुख की इच्छा क्यों करते हो, जब शरीर को दंड मिले तो मिलने दो, तो अभी शुरू कर दो, अभ्यास कर लो, जो जन्माष्टमी डर नहीं लगेगा। अभी मार कर भूख कर प्यास कर तंग रहा, ये अभ्यास अभी कर लो, ठंडा पड़ी पूरी कैसी बात है।